твае вочы між тлуму, і, здаецца, твой стан мільгануў, перарваліся ніткаю думы, даўні смутак ці хутка крануў. Перарваліся ніткаю думы, даўні смутак ці хутка крануў. Стала дзіўна, што годы так шпарка прашумелі бы ўвосень лісты, жоўтым лісцем алеямі парку і ляглі, як смуга на кусты, жоўтым лісцем алеямі парку і ляглі, як смуга на кусты. Далася даўняя казка, спаю нехта дарэшты яе, але з попелу дзён кволай ласкай памяць даўняга міла ўстае, але з попелу дзён кволай ласкай памяць даўняга міла ўстае, як вясенняе ранне без суму, далекатны настрой агарну, а ўсяго ж твае вочы між тлуму, і твой стан мне здалося мільгнуў, а ўсяго ж твае вочы між тлуму, і твой стан мне здалося мільгнуў.